özlemeyen kalbin eyleyin ya Resulallah selamu aleyh. Ya Resulallah muhtacı sana, ya Habiballah aşığı sana, ya Nebiyallah hayranı sana. Ya Resulallah selamu aleyh. Ya Resulallah bağışla bizi, sana layık ümmet olamadık ki. Hatamız günahımız öyle de çok ki, huzuruna gelmeye yüzümüz yok ki. Ya Resulallah muhtacı sana, ya Habiballah aşığı sana, ya Nebiyallah hayranı sana. Ya Resulallah selamu aleyh. Musab bin Ümeyr sana benzerdi, Uhud'da bu yüzden şehit edildi. Aşkımdan yandı, yandı eridi. Ne güzel sahabelerin var senin. Ya Resulallah muhtacı sana, ya Habiballah aşığı sana, ya Nebiyallah hayranı sana. Ya Resulallah selamu aleyh. İşkencelere göğsünü gerdi, cemalini bir kez göreyim dedi. Ramzan'da ruhunu teslim eyledi. Aşkımdan yandı Habbabım senin. Ya Resulallah muhtacı sana, ya Habiballah aşığı sana, ya Nebiyallah hayranı sana. Ya Resulallah selamu aleyh. bey.